जब से चाहा हवाओं में उड़ता हूँ, तुम्ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे शोना भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है, जाने क्यों छोड़ो भी ये अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना, हे शोना सिर्फ मांगा है एक तुम्हें, अब इसी चाह में, अब इसी राह में जिंदगी भर मेरी तुम हो ना, हे शोना जब से चाहा हवाओं में उड़ता हूँ, तुम्ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में।